اور وہ دوسرا ان کے پاس ہی رہتا ہے، اس پر کسی قدر وہ تسلی پکڑتے ہیں. اس واسطے ہم کسی نہ کسی طریقے سے مراودت وہ یہ پھسلانا، خواہش کرنا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے باپ سے خواہش کریں گے کہ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. وَإِنَّا لَفَائِلُونَ، ہم یقیناً ایسا کریں گے. اگرچہ باپ کو اپنے آپ سے اس کو جدا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کسی تدبیر سے کہ باپ کو راضی کر لیں، اور ہمیں امید ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور آئندہ اس کو لے کر آئیں گے. ادھر تو یہ گفتگو ہوئی، اور ادھر جس وقت ان کے اناج ان کو دیا گیا تو وہ ایک ایک اونٹ کے برابر، بلکہ انہوں نے اور بھی دے دیا، دو اور بھی دے دیے تاکہ وہ بھائی اور باپ کا ایسا بھی بن جائے. تو ساتھ ہی اپنے خدام سے یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، وقال لفتیانی، فتیان فتا جوان خدمتگار، نوکر چاکر غلام، یہ اپنے خدمتگاروں سے فرمایا، اجعلوا بضاعتہم، ان کی جو پونجی ہے ان کے کجاووں کے اندر اور اسباب کے اندر ہی کسی تدبیر سے رکھ دینا، پتہ نہ چلنے پائے. اسی کجاوے میں وہ کوئی رقم تھی، کوئی درہم وغیرہ یا کچھ ایسی، وہ اسی کے اندر رکھ دینا. جب یہ اناج بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر تو اسی کے اندر رکھ دینا، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے ایسی تدبیر سے. تو خدام نے ایسا ہی کیا کہ وہ اناج بھرتے وقت وہ پونجی بھی آہستہ سے رکھ دی اندر ہی، تاکہ پتہ بھی نہ چلنے پائے اس کا. فرمایا لعلہم یعرفونا، شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں جب اپنے گھروں کی طرف جائیں، تو شاید اسی وجہ سے یہ واپس آئیں. کیونکہ اس میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ بھائی دیانتداری کا بھی تقاضا ہے کہ بھائی پونجی ہماری بیچ میں آ گئی ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہمارا اس طرح امتحان لیا جا رہا ہو کہ یہ خائن تو نہیں ہے، اس واسطے یہ واپس لے جانی چاہیے. اور اس خیال سے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ، ان کے پاس پونجی نہ ہو، قحط کا زمانہ ہے، اسی کو ڈال دیتے ہیں، یہ ان کے واپس آنے کا بہانہ بن جائے گا، چلو اور نہیں ہے تو اسی کو واپس لے جائیں اور پھر پیش کر دیں کہ یہی چیز ہمارے پاس ہے. تو یہ اس میں مختلف باتیں پوشیدہ ہیں. یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا، شاید اس کو پہچان کر، اور یہ بات بھی ہے کہ ان کے خیال میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ بھئی یہ بڑا فیاض آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک، لہذا اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور دوبارہ ہم کو چلے جانا چاہیے کہ اس نے اتنی مہربانی کی ہے تو آئندہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا. اللہم یرجعون میں یہ ساری باتوں کی طرف اشارہ مل سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

اور بات یہ ہے کہ اناج کی ضرورت بھی ہے، ظاہری طور پر انسان کے بقائے حیات کے لیے اناج کا ہونا ضروری ہے، اس پر بقائے حیات ہے، پانی بھی اور اناج بھی انسان کے بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے عادتاً عام طور پر، اور زندگی کی حفاظت بھی ضروری ہے، خودکشی کرنی تو حرام ہے، بقائے حیات کے لیے جد و جہد کرنی، سٹرگل فار دی لائف ضروری ہے، ہر چیز زندہ کرتی ہے وہ زندہ رہنے کے لیے جد و جہد، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ضرور کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ اس واسطے مہربانی کر کے اس بھائی کو نہ روکیں، اس کو جانے دیں ہمارے ساتھ، کہ اسی کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ فرسل مانا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، یعنی چھوٹے بھائی بنیامین کو آپ بھیج دیں، ہم ماپ کر اناج لائیں گے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے، پوری طریقے سے ہم چوکنے رہیں گے، حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، ہل آمنکم علی، میں نہیں اعتبار کرتا، میں تم کو نہیں امین سمجھتا اس پر، اس بچے پر اور اس تمہارے بھائی پر، آمنکم، میں نہیں اعتبار کرتا، میں نہیں امین سمجھتا، مگر جس طرح کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، وہاں بھی بڑے اعتماد کے ساتھ تم لے گئے تھے، تو جیسا وہاں پر میں نے اعتماد کیا تھا ویسا ہی اعتماد اس کے اوپر بھی ہے، اس بھائی کو بھی جو تم نے ضائع کر دیا، وہاں بھی تو ایسے ہی تم نے مطلب ہے پورے اعتماد کے ساتھ اور یہ کہہ کر کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور پھر اس کو ضائع کر دیا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ جس آدمی کی غلطی اور خطا ہو تو اس کو آگاہ کر بھی کیا جائے، تو والد صاحب کا غلطی جو ہے تو میں اب پھر تم پر کس طریقے سے اعتماد کر سکتا، وہاں بھی تو ایسے ہی تم نے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اس کو لے گئے تھے، حفاظت کی ذمہ داری اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کو ضائع کیا، میں تمہارا اعتماد اور اعتبار کس طرح کر سکتا ہوں، اس پر اعتماد میرا ویسے ہی ہوگا جیسا اس پر اعتماد کیا۔ یہ غلطی بھی ان کے سامنے ظاہر کر دی کہ پہلے بھی تم قصور وار ہو اور مجرم ہو، تم نے ایک بھائی کو ضائع کیا ہے، تو میں تم پر کیا اعتبار کر سکتا ہوں جیسا اس کے بھائی پر پہلے میں نے اعتماد کیا۔ البتہ یہ ہے کہ اب چونکہ مجبوری ہے اور اناج کی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، خاندان بہت ہے، قحط پڑا ہوا ہے، دانا کہیں سے ملتا نہیں ہے، زندگی کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے، اس واسطے میں اس وقت مجبور ہوں اس کو بھیجنے پر، اعتماد تو نہیں ہے لیکن مجبور ہوں، اور پھر یہ ہے کہ تمہاری حفاظت کا مجھے کچھ یقین نہیں ہے، فلا و خیر حافظ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، میں خدا کی حفاظت پر ہی اعتماد کرتا ہوں، تمہارے قول پر مجھے اعتماد نہیں ہے، پہلے بھی اعتماد کیا اور نقصان اٹھایا، اب دوبارہ میں اعتماد کروں، کیسے اعتماد کروں؟ حضور کا بھی فرمان ہے، المومن لا یلدغ من جوہر مرتین، ایک مومن کو ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، تو سمجھ جاتا ہے، تو میں کیسے تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ البتہ اب مجبوری ہے، اس کو بھیجنا بھی لازم ہو گیا ہے، کیونکہ اناج کی رکاوٹ جو ہے وہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے کہ بھوک سے ہی مر جائیں، اس واسطے

اس کو بطور دلیل کے انہوں نے پیش کیا کہ حالات ایسے ہیں، ضرور آ اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیں آپ. اور اس کو بھی انہوں نے اپنے اس دلیل میں پیش کر دیا کہ پونجی بھی واپس آ گئی ہے اور حالات ایسے خوفناک ہیں اناج کی قلت کی وجہ سے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ دے دو تم مجھ کو پختہ عہد خدا کا، اللہ کا پختہ عہد دو، عہد و پیمان اور قسم ان سے لی کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے میرے پاس، الا یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ، مغلوب ہلاک ہو جاؤ، سارے ہی ختم ہو جاؤ، ایسی صورت میں تو یہ عہد نہیں ہوگا، اور جہاں تک تم زندہ اور تمہارا بس ہو ضرور لاؤ گے، اس بات کا عہد کرو اور قسم دو، ورنہ میں نہیں جانے دوں گا اس کو. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا ان کے جواب میں، اور انہوں نے عہد و پیمان دیا. بائبل کی روایت میں یہ ہے کہ بڑے افسوس کا اظہار کیا یعقوب علیہ السلام نے، فرمانے لگے کہ اوفو میں تو بے اولادوں جیسا رہا، یوسف تو گیا ناپید ہو گیا، اور شمون بھی اب نہیں ہے، وہ بھی وہاں روک دیا گیا ہے، یہ